mieć tak zawsze. Ja patrzę, jak ty nas za to nienawidzisz, bo mówimy prawdę, jak w teatrze. Nasze ruchy obserwujesz, to nas stresuje, czujesz? Nasze sprawy kochał, chcę mieć tak zawsze. Ja patrzę, jak ty nas za to nienawidzisz, bo mówimy prawdę, jak w teatrze. Nasze ruchy obserwujesz, to nas stresuje, czujesz? Czuję oddech na plecach, niewiarygodnie zimny oddech, mam pecha. Chciałbym stąd wyjechać i wycisnąć pomarańcz prosto na twoją skórę, odrzucić brawurę i zająć się tobą, wciąż będąc sobą. Nie omijam kolizji, mam dość hipokryzji, potrzebuję relaksu, dam odpocząć miastu, miasto też da mi spokój. I moja płyta nigdy nie będzie płytą roku. Chcę napić się soku, wciągnąć z dymem towar i nie być winnym, zacząć śnić o czymś innym, a na wszystkie porażki i wrogów splunąć. Tak mógłbym to ująć i przejść do rzeczy. Wiem, wiem, że masz wszystkie te rzeczy i niech Bóg ubezpieczy nasze plany na przyszłość. Mój rap, moja rzeczywistość i twoja bliskość, to jest rap, wszystko. Nasze sprawy kochał, chcę mieć tak zawsze. Ja patrzę, jak ty nas za to nienawidzisz, bo mówimy prawdę, jak w teatrze. Nasze ruchy obserwujesz, to nas stresuje, czujesz? Nasze sprawy kochał, chcę mieć tak zawsze. Ja patrzę, jak ty nas za to nienawidzisz, bo mówimy prawdę, jak w teatrze. Nasze ruchy obserwujesz, to nas stresuje, czujesz? Czuję oddech na plecach, niewiarygodnie zimny oddech. Chcę to zmienić z tobą na życie dobre, dobre życie z tobą sam na sam, gdzieś daleko tam, realizując nasz kolejny plan. Bez dwóch zdań, jestem na to gotów. Chcę odpocząć od kłopotów, od ludzi, którzy mówią o nas milion złych słów. To jest nasze true, to jest nasza prawda, bardzo ważna dla mnie, taka jest ta rap gra. Wszystkie teksty zgniotę w jedną wielką kulę, mogę toczyć ją i nie pisać już w ogóle, całkiem rzucić to i wrócić dopiero potem. Dla ciebie mogę zrobić to, jesteś moim złotem. Ja tylko chcę być daleko stąd, kochać nasze sprawy i zadbać o nasz dom. Chcę poczuć twoją bliskość, to jest rap, mój rap, wszystko. Nasze sprawy kochał, chcę mieć tak zawsze. Ja patrzę, jak ty nas za to nienawidzisz, bo mówimy prawdę, jak w teatrze. Nasze ruchy obserwujesz, to nas stresuje, czujesz? Nasze sprawy kochał, chcę mieć tak zawsze. Ja patrzę, jak ty nas za to nienawidzisz, bo mówimy prawdę, jak w teatrze. Nasze ruchy obserwujesz, to nas stresuje, czujesz? Nasze sprawy kochał, chcę mieć tak zawsze. Ja patrzę, jak ty nas za to nienawidzisz, bo mówimy prawdę, jak w teatrze. Nasze ruchy obserwujesz, to nas stresuje, czujesz? Nasze sprawy kochał, chcę mieć tak zawsze. Ja patrzę, jak ty nas za to nienawidzisz, bo mówimy prawdę, jak w teatrze. Nasze ruchy obserwujesz, to nas stresuje, czujesz? We'll be right back.